Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalpli insanlar, hepinize günaydın. Yoğun alışveriş merkezi sunduğu Modern Sabahlar'da gündemle karşınızdayız. Buyursunlar efendim. Günaydın diyoruz o zaman bir 20 Eylül Salı sabahından. Günaydın olsun. Çocuklar şimdi nasıl eğlenmiştir Pink Floyd'u dinleyince. Orada hey teacher diye bağırıyor. Ben bu arada bir coşuyordur yani herkes. Yeni okula başlayan çocuklar da dün başladılar. Onunla bir coştular. Gerçi Serdar Ortaç'tan da dinlediler. Onun coşkusu da vardır. Serdar Ortaç'ın şarkısı değil mi bu diyorlardı. Evet, olabilir öyle diyenler de. Onlar da okulda öğrenecekler yani. Yavaş yavaş. Birden yüklenmek olmaz. İşte ilk günde güzel geçti tabii, şakalarla, esprilerle efendime söyleyeyim. Tabii paso içmişlerdir. Dün gece hepsi adını veremediğimiz özel bir bara gitmişler. Ege sen hep oraya gidiyorsun. Paso içiyoruz abi işte orada. Paso orada içerken ondan sonra Ersin aradı. Sakarya'dayız, ne yapıyorsunuz? Paso içiyoruz diye. Hadi paso içmeye başladık. Ay, onlar 16 değil. Kişi bir kasa bira bitirdik. Ne kadar hesap ödediniz Ege? Valla adam başı bayağı 12-15 falan paso. Tabii paso içiyoruz. Ben 3 tane vodkalı içtim. Pomfrit yediniz mi? Pomfrit falan. Pomfrit de yemediniz. Paso içiyoruz tabii. Evet. Bir bundan sonra ben gerçek anılarımı anlatacağım böyle. Paso içiyoruz tabii. Teşekkür ediyoruz Ege'cim. Gerçek anılarla ilerleyen dakikalarda tekrar bizlerle beraber olman dileğiyle. Neler oldu, neler bitti? Oktay Demirci gündemi belirleyen adamdır. Adam gibi adamdır. Çok teşekkür ederim. Şimdi ödüller müdüller konuşuluyor. Yaratıcı başlıklar var, Emilerle ilgili falan fıstık. Onları bir kenara bırakıyoruz. Çünkü... Şimdi bu yaratıcı başlıkları görünce gazetelerin spor sayfalarında çalışanlar galiba yavaş yavaş magazine mi geçmeye başladılar? Yo, onlar fikir alıyor olabilir ya. Yani bu magazin dünyasındaki çalışanlar spor sayfalarını yapanlardan fikir alıyor. Bir şey yapıyor, böyle bir esinleniyor. Bir şeyler öğreniyor olabilirler. Fikir alıyorlar mı yoksa çalıyorlar mı? Çünkü o çalma bir... yok. Çalma yok. Koca manşetin içinde çift renkle kelimeyi kelimenin içine sokup bir şeyler yapmalar falan. Neyse, Emili gömülü bir ödül töreni daha geride kaldı diye bir şey yok. En azından bizim aldığımız gazeteler içinde yok. Başka gazetelerde var. O akla gelmemiş ya. Evet, nezih gazeteler alıyoruz. En büyük şansımız da bu olsa gerek. Onun dışında madem ödül töreninden gidiliyoruz, yani televizyonlar veriyor uzun uzun, işte şöyle şu kazandı bu kazandı ödül konuşmaları falan filan, ama atladığımız bir ödül töreninde ülkemizde gerçekleşiyor. Niye atlıyoruz sevgili dinleyiciler? Çünkü tabii paso içiyoruz o sırada. Yani tabii tak tak biraları paso içtiğimizden kaçırmışız. Oktay, bu ödül töreni Adana'daki ödül töreninden mi bahsediyorsun? Tebrik ediyorum, Adana'daki ödül töreni, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Altın Koza Film Festivali'nin açılış töreninde Kadir İnanır, biliyorsunuz yaşam boyu onur ödülü aldı. Şimdi Kadir İnanır'ı evinde ziyaret etsen, onur ödülünü görsen, Kadir Bey ödülü nereden aldınız? Adana'dan aldım diye mi cevap verecek? Sadece Kadir İnanır değil, Nebahat Çehre ve Ali Özgentürk de aynı zamanda ödülü nereden aldınız sorusuna Adana'dan aldım cevabını verecek olan değerli sanatçılardır. Yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü bu sanatçılar. Ödülünü almak için sahneye çıkmış Kadir İnanır nerede çıktı? Adana'da! Allah kahretsin. Tabii sevgili dinleyiciler, paso içiyoruz o yüzden. Kadir İnanır teşekkür konuşması yaparken, ki bu teşekkür konuşmasını nerede yapmıştı? Adana'da. Sol omzunda bir şey fark edilmiş. Yani böyle bir sol küçük, omzunda bir uyuşma olmuş. Omuz başında. Hayır, tam böyle kolla. Omuz başları mı sertleşmiş? Tam omuz başı da değil de tam. Tam böyle kolla omuz arasındaki tam o şeyde. Omuz dediğimiz ya. Vatkanın tam ama köşesi ya. Hı-hı. Tam köşesinde. Orada böyle bir şey ne var falan diye böyle bir yakından bakarken kimse ne dediğini anlamazken bir bakmışlar hamam böceği. Hamam böceği. Hamam böceği, evet ya. Demek Kadir İnanır'ın sırrı sırtındaki hamam böceği miymiş? Sırt olmadığını az önce ayrıntılı. Abi dolanıyordu içinde. Ödül töreninde de çıktı. Yıllarca sırtında ben dolaştığım için o garip ifade vardı yüzünde. İşte o ifadeyi ben sağlıyordum. Çünkü sırtında bir tane hamam böceği olsa huylanmaz mı? Habire bir değişik falan. Hayır, Kadir İnanır'ın Selvi Boylu Mal Yazmalı'nda neredeydi? Kamyondaydı. Kamyondaydı. Bir diğer filmi olan Kadir İnanır'ın bir filmini söyle bana. Şey Konser var işte. Shakespeare. Ya onun arasında hiçbir şey yok. Tatar Ramazan'da neredeydi? Tatar Ramazan'da ben bu oyunu bozarım dediği yerde. Evet, orada hep hamam böcekleri, orada ceketinin ceketle ensesi arasında. Evet, evet. Orada yıllarca onun başarısını Komiser çıplak görmedik mesela. Komiser Shakespeare'de biraz görünüyor. Orada da nerede olduğu belli. Yani hep hamam böceğini gizlediler. Yıllar sonra da hamam böceği çıktı. Ben de varım bu işte dedi. Tabii hamam böceği paso içiyor. Adana'da rumbaya gitmiş. Paso içiyor hiçbir şey. Değil mi Oktay? Sen de paso içiyorsun herhalde. Evet. Bir görevli gelmiş. Yavaşça Kadir İnanır konuşurken. Altın Koza Film Festivali'nin görevlerinden. Kadir Bey bir saniye diyerek hamam böceğini şöyle eliyle yapmış. Ve orada bütün espri hepsi zaten bir siniri bozulmuş Kadir İnanır'ın öyle fotoğrafları yapacak. Var zaten bir tiksiniyor koca adam. Yani bazı yalnız hamam böceği insanı irkiltmez mi ya? Yani insanı irkiltir de Kadir İnanır'ı irkiltmez. Şöyle yapabileceğim bir şey de değil mi? İyi yaparsın omuzunu sallarsın. Benim mesela şey olsa Ege sırtında hamam böceği var desen. Ay falan diye sesler çıkıyorum. Bütün ondan zaten seni Adana'ya göndermiyoruz. Ama mesela örümcek desen, sinek desen ondan korkmam da hamam böceğinden bir irkilirim. Hamam böceği bir insanda bir şey yaratıyor. Milyonlarca yıldır aynı tarzını, çizgisini koruyan. Değerli bir... Kafası tıpkı kesinlikle... Kadir İnanır gibi bak. Bak Kadir İnanır nasıl aynı çizgiyi koruduysa hamam böceği başka bir alanda ama milyonlarca yıldır. Yani. Yarın öbür gün demek ki bir nükleer saldırı olsa bir hamam böcekleri bir Kadir İnanır. Kafası kesikken takılan hamam böceği miydi? Yok, tavuktu o, köy tavuğu. Köy tavuğu muydu o? Köy tavuğu. Horozda öyle bir şey var mı? Horozda. Hangi kafası da ilgili? Onu her zaman da başarılı olamıyorlar maalesef. Bir süre konuştuktan sonra Kadir İnanır teşekkürler ve alkışlarla sahneden inmiş. Bu altın kozanın tipi nasıl? Yani altın portakalın mesela portakal koza. Tipi bir şey ya. Koza tipi Fahir. Şey bunun gibi alien yumurtası gibi mi? Biraz ona benziyor evet. Ha ne güzel. Keşke Altın Koza bilim kurgu filmleri festivali olsaydı. Alien yumurtası şeklinde bir koza. İçinden de sadece bir parmak çıkmış. Bak bu çocuğu alın. Bu çocuk da çok güzel. Bunun alacağım ben onu. Kime sesleniyorsun bunu? Kim alacak? O da önemli. Fahir. Alsınlar. Bir şekilde alsınlar. Sevgili dinleyiciler beni alacak olanlar nerede bulacaklarını da biliyorlar. Çünkü paso içiyoruz. 3 kişi paso içiyoruz. Teşekkür ediyoruz Oktay. Altın Koza'dan bize detayları aktardın. Evet ayrıntı var. Buyurun. O zaman sizi Adana'dan sonra Damacana dünyasına götürmek istiyorum. Damacanalar aklandı. Biliyorsunuz damacanalarla ilgili geçtiğimiz günlerde haberler çıktı. Sağlık Bakanlığı da bugün açıkladı. Damacana'da üçe başa bakın diyorlardı. Bisfenol A diye bir şey vardı ya. Bisfenol pardon ya. Bisfenolu ben uydurdum. Bisfenol A çok bozar adamı diyorlardı. İçinde bisfenol A var. Büyük damacanalardan bahsediyor. Damacanayı çevirip bakın diyorlar mı ya? O zor çünkü yani. Onu, zor tabii canım. Onu öyle mesela 3 bir 7 falan filan F, M. Onlar... Zaten damacanayı doluyken kaldırıp altına bakabiliyorsan sana hiçbir şey olmaz bu dünyada. Ama abi onu öyle adam... mikropla falan filan sırtın yere gelmez. Bir de işin hazır. Yani o işin hazır demek yani. İki tane o aparatı aldın mıydı bütün su firmaları seni bekliyor. Ama onu tabii almadan önce alma esnasında adam getirdiğinde gizlice bakacaksınız. Ha o yüzden omuzunda taşıyor ya. Dön arkana diyeceksin. Yani. Cam damacanaya dönenler varmış bu arada. Cam damacana mı? Cam. Camdan damacana olmaz yok da. Varmış ya. 70-80 liraya bulabiliyor musun Fahir? Cam kırılır. Aa, o sabit kalacak ya. Diğer plastik olan mütahrik gelir gelmez onu böyle döndürüp onun altında hayvan gibi yere koymayacaksın. Orada onu. Sucunun bakıp... deposunda günlerce durduğunda bir şey olmuyor da senin evinde 2 gün durduğunda mı mikrop evdeyken esas yayılıyor falan. Ama sucunun deposunda sirkülasyon var. Tabii sirkülasyon çok Oktay ayaklı kesinlikle doğru, katılıyorum. Doğru. Sirkülasyon her şeyi engeller. Fakat Sağlık Bakanlığı dedi ki bisfenol A tamam belki biraz zararlı ama çok da zararlı değil. Çok da zararlı değil. Bir insanın bisfenol A'dan rahatsız olabilmesi için günde en az uzmanlar diyor 600 litre su içmeniz lazım. 5 bardak yani. Şimdi bir hesaplayayım Bekeciğim. 5 bardak. Evet. 120 litrelik 5 bardak içersen doğru. Doğru. Tamam. Sayın Bakanlığa bir sorum olacak benim. Buyurun. Kendimizi bundan dolayı öldürmek istersek mi 600 litre su içmemiz yani gerekiyor? 600 zehirlemek istersek başka 600, şey 3000 bardak su mu? Yan zehirlerden alsak o suyu azaltabilir miyiz? Suyu azaltmayın diyorlar uzmanlar çünkü su biliyorsunuz su hem ucuz. Dünyanın 1/4 neyle kaplı? Sulan. Bünyemizin sulan kaplı. Sulan kaplı. Bünyemizin dörtte üçü ne ile kaplı? Su ile kaplı. Mesela, ama karpuzun mesela öyle mi? Karpuzun %99'lu su. Mesela değil doğru mi? Bunda... %99.9'u su. Suymuştu. Buz mesela. Buzmuştu. Tamamen su. Tamamen su. Tamamen su. Oktay çok güzel gidiyorsun. Yani. Tebrik ediyorum. Ama diyor ki uzmanlar, kardeş diyorlar, nelere dikkat etmemiz lazım? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Nelere dikkat edeceğimizi şöyle söylemişler. Bir. Bir. Damacana. Damacanın içinde izmarit olmasın bir. Damacanalar evlerde başka amaçlarla kullanılmamalı. Ya kamuoyunu da takip ediyoruz biliyorsunuz. En çirkin kullanımını gördük. Evet. Evlerde değil onu bir asansörlerde. Asansörde yaptı bir adam. Ama orada da sirkülasyon var. Yani orada adam damacanayla artık neler yaşadıysa doğru bir mu asansör fantazisi kalmıştı, onu da yaptı. Onu yaparken yakalandı zaten. Uzun bir birliktelik demek ki. Demek ki sirkülasyon geldi olması bazı şeyleri şey yapmıyor. Evet. Efendim damacanaların temizlenmesinde fırça, tıraş malzemesi gibi malzemeler kullanılmaması lazım. Doğru. Efendim bunları... Ben damacanaların çünkü nasıl temizlendiğini biliyor musunuz siz? Nasıl temizleniyor? Basınçlı su tutuluyordur herhalde içinde. Araba yıkama sularından ha mı? Evet, onun da mesela... Ters çeviriyorlardır. %80'i hava. Hava doğru. Bir başka de işte %20'si su. Bravo. Pompa. Bir başka önemli konu da pompalar. Pompalı pompişlerimize dikkat edelim. Lütfen pompalarımızı başka amaçlarla kullanmayalım diyor uzmanlar. Pompalarımızı temiz ve amacında kullanalım. Eğer damacanaya tecavüz eden adam varsa pompaya da kim bilir neler yapıyorlardır. Ben düşünmek dahi istemiyorum ve ehil güvenilir merkezlerden pompalarınızı ve damacalarınızı alınız diyor uzmanlar. Pahalı. Sayın Bakanlık çok pahalı o şeyler, pompalar. Ya fırsatçılık yapıyorlar o sucular. Damacana alanı pompa bedava evet kovalayacaksın. Damacana ya geçişte mesela operatörünü değiştirdin. Su operatörünü değiştirdin mesela. Hattını değiştirir gibi mesela. O zaman bedava veriyorlar sana. Ama her alışta öyle bir şey yok. Operatör değiştireceksin zaten, öyle diyorlar. Tabii abi hangisi? Evde biraz en az bir adamın evinde 3-5 pompası olacak. Ben... Öğrencilik yıllarımda millet ne yapıyordu bilmiyorum o dönem ama 6 yıl boyunca Ankara musluk suyunu içtim. Bugüne kadar hiçbir zararını da görmedim. Şebeke suyu senin. Şebeke suyu. Ankara öğrencilik yıllarım dediğin ama yıl olarak. Ne 93'ten 99'a kadar. Teşekkürler. Düzenli olarak çeşme suyu içtim. Teşekkür ederiz Ege. Hiçbir zararını görmedim. Görmedim ama tabii yani su çok da içmiyorduk. Çünkü sonuçta hani paso içiyoruz abi. Bir de içiyoruz yani paso tabii. Paso. Dün açıklandı bu arada Ankara suyu Fransız kalitesinde. Fransız onun bir beyefendi mi yoksa? Bilemiyorum, onun tam olarak bilemiyorum. Fransa konusunda bir ayrıntı açıklamaya gelmedi. Ama mesela diğer bütün illerin İstanbul, İzmir, Adana, Bursa bunların suları içilebilir denmiş. Ankara suyu Fransız kalitesinde denmiş. Fransa'nın yani, neresi kalitesinde? Fransız kalitesinde şampanya mı akıyor çeşmelerimizden? Ne şarap farkında mı? Ama içmiyoruz. Konyak mı? Bilmiyoruz ki. Paso çünkü içiyoruz ya. Ben en son çaya kullandım. Onda da bir güzel oldum yani, açık söylemek gerekirse. Belki de biz farkında değiliz. Lütfen biraz da şebeke suyumuza özen gösterelim. Paso şebeke suyu diyorum ben. Peki şey olamaz mı? Çok mu saçma olur? Hani evet, biz saçma suyu belediyeden alıyoruz ya. Belediyeden. Durumu olan. Ha. Şey yapsın. Yerinden olsun. Çeşmeden. Böyle nasıl bir zamanlar herkesin ev telefonu vardı. Hmm. İsteyen bir de şey yaptı, cep telefonu. Bir ikinci çeşme mesela mutfağa. Hat çekti. Özel merkezde hat çeksinler. İnternet bağlatır gibi. Evinize iyi su bağlatmak istiyor musunuz? Evet diye abi, özel teşebbüsten iyi su bağlatır. Nereden gelecek su? Merkezden. Merkezden gelecek. Oktay sistem daha önceden bayağı var. İyi su merkezinde özel girişim. Belediyeden mi? Hayır, özel girişim. Özel girişim. Hür teşebbüs Oktay. Ha, telefon hür içeri sudan gelecek ya mesela. Eskiden su istasyonları vardı ya, onları çok kötü kaldırdılar ya. Su istasyonları çok güzel bir evet, dönemdi onu, ama su istasyonları şey yapıyormuş, kanser yapıyormuş. Doğru. Çünkü radyasyon. Onlar gibi küçük küçük istasyonlar şebekeye paralel. Zaten orada kazılmış yerler var. Yanında bir boru daha döşe. Tak açıyorsun. Bitti. Şır şır şır şır orada ne yapıyor? Menba suyu, maldıran bir şeyler var. Neyse. İç. Elini mi yıkayacaksın? Hop öbürünü aç. Ondan sonra git. Paso içiyoruz zaten. Hani evde de çok durmuyoruz. Paso. Oktay ne diyorsun? Güzel güzel olabilir abi. Olur Ege. Olur neden abi olmasın abi. Hür teşebbüs sonuçta. Hür teşebbüse daima saygımız var. Girişimcilere buradan kıp ederim. Ve Ege Su şir markasını da satmaya hazır olduğumu da. Ne su markası? Ege Su. Yalnız öyle bir su markası var. Ege var mı? Maalesef. Var ya, o var. O zaman hakkımı mahkemelerde arama yolunda İlk adımı yarım saat 45 dakika sonra atacağım ama ne zaman adım atacaksın abi? Bu işi kovana bak lazım ama paso atıyorsun tabi. Sevgili dinleyiciler, gördüğünüz gibi Modern Sabahlar bu dönem üniversite gençliğini de elinde tutacak yeni bir söyleme sahip. Paso atıyoruz falan fıstık. Macera dolu bir gün başladı. Macera devam ediyor sevgili sanatseverler. Yolda olanlar kolay gelsin. Aman okul servisleri falan fıstık, yolları doldurdular. Şehirde yaşıyorsun kardeşim. Ne, git o zaman şehirde yaşa. Daha da yaşa. Patates toplamaya gittik, yollar bomboştu diye anlatırsın. Yani sen niye insanlara ne Allah Allah, bir iki gündür Twitter'da trafiğe servisler falan. Sen vallahi şu anda Köksal Toptan gibi oldun ha. O da İstanbul. Köksal Toptan'ı bir hatırlasam. Köksal Toptan'ı ben en son pastanede görmüştüm ha. Herkes Köksal Toptan'ı. Ben oradan Toptan hatırlıyorum kendisini. Anılarını hatırlasın. Eski meclis başkanı, çok eski Milli Eğitim Bakanı falan. Şu anda milletvekili mi Köksal Toptan? Öyle olabilir. O öyle olması lazım. Onun İstanbul'la ilgili açıklaması vardı. İstanbul'un trafiğinden şikayet ediyoruz ama İstanbul yapan trafiği de değil mi? Onun trafiği bile güzel diye. Yok, güzel değil ama şehir hayatının en güzel şey, değil bu mi? Çocuklar okumasın o zaman. Sen işine 15 dakikada git, çocuklar okumasın. Allah Allah, çocuklar okusun okumasın diyor. Çocuklar duymasın, tamam o zaman, çocuklar duymasın. Buraya geleceğini biliyordum konunun. Hay Allah, ben fark konunun edemedim. Buraya geleceğini biliyordum. Bu ara ben alarm vermek istiyorum. Çok küçük bir hemen. Alarma. Teşekkürler. Beyler, bu ara UARS, yani üst atmosfer uydusu UARS tepemize düşecek. Bu 5 gün içinde, 4 gün içinde tepemize düşecek. Herkesi dikkatli olmaya çağırıyorum. Çünkü bir kafanız biraz da yukarıda olsun. Trafiğe dalıp, efendime söyleyeyim, günlük işlerinize dalıp tepemize düşecek. Ne yapacağız ya, tepeden gelen uydudan nasıl kaçabiliriz? Vallahi, uydu parçacıklarından. Bak, şu şekilde. Nasıl? Bak. Bak mesela Ege mesela şu an... Belden yapacaksın hareketi. Hani ama öyle sırf kafayı kaçırma değil. Bel vurarak. Ama ben şey diye düşündüm ya. Arabalan gidiyorum zannettim. İşte arabalan olur. Arabalan gidi. Yani sen yaya... Arabalan böyle bir el... Yayaysa zaten sorun yok. Yayaysa kafamda net. Bir ama el arabalan. El freninde olacak. Biz zaten gümüldürdü abi. Pası uçuyoruz. Ondan sonra bir topuk İzmir'e gidelim dedik. Benim kolumu arkadan bağlamışlar zaten. Evet, ha, öksür çıkar bu çocuğun içindeki cini çıkaracağım, öksür. Valla bu gribi direkt beynine onu çıkar da gömelim onu ya. Şu kafama onu düşebilir miyim ya? Valla düşebilir. Bu arada benim yanımda dolaşmayın hakikaten, şu şey düşene kadar. Valla düşene kadar, çünkü iki defa beyin ameliyatı olmuş kafaya, bir de şey düşsün, tamamladı efendim diye de şey yukarı herhalde. Teşhis koyarlar ya. Yarıktı, tam yarık olur. Hakikaten. Valla lotonun çıkma ihtimalinden çok daha fazla kafaya düşme ihtimali. İyi. Şimdi şöyle söyleyelim. Uydu enkazının insanlara zarar verme olasılığı 3200'de 1. Herhangi bir insana doğrudan çarpma olasılığı ise 22 trilyonda 1. Yani bu durumda lotoyu tutturmaktan bile zor. Yani lotoyu daha çok... Rahat mı tutturuyormuş? Lotoyu daha rahat. O zaman uydu çarpmasına bel bağlayacağımı ben gideyim bilet alayım. Şimdi bunun dışında da hemen şey... Değil mi Oktay? Şimdi hani değişik bir düşünce ama doğru. İhtimalle... Herkes gitsin bilet alsın diyor. Herkes gitsin güzelce lotosunu oynasın. Ondan sonra 3 gün daha bekleyeceğiz işte. Düştü. Kaç parça düşecekmiş Fahir? Şöyle 2 parça mı? Teşekkürler. Kaç parça düşecekmiş? Uzun zamandır dinleyen dinleyicilerimiz de direksiyon başında o cevabı vermişler. Herhalde. Hep beraber aynı cevabı verdik de. Yani mesela biz... gidiyoruz. Aha. Ege'den bir telefon geldi. Benim kafama uydu düştü. Rahatlayayım mı ben? Hayır, rahatlama. Yoksa mesela benim de kafama düşebilir diye daha da mı paniğe kapılıyor? Senin de kafana düşebilir. Hatta benim... Bir gün sana da düşebilir mi yoksa? Tabii, yani bizim de kafamıza düşebilir. Yani o öyle bir... Rahatlama yok. Ege'nin kafasına düştü. Aman çok rahatız falan filan ihtimali yok. Zaten yerden sekme ihtimali de var diyor uzmanlar. Tabii gökten uydu yağsa yerden bizim seker. Kafamıza peyk. Şimdi burada uzmanlar olasılıkları vermişler. Şimdi tren kazası, tabii ki hayat sürprizlerle dolu. Evet, bir tren kazası. Hava yolu mu? En güvenilir taşıma hava yolu mu? Değil. Fahir. Değil. YHT mi peki tren dediğin? YHT. Çünkü ben YHT Konya'ya gittim. Şimdi tren kazasıyla karşılaşma olasılığımız 500 binde bir. Merdivenden düşme olasılığımız yaklaşık 2.3 milyonda bir. Yılan sokması... Hangi merdivenden? Mesela şöyle ya söyleyeyim. Evet, giriş katında oturuyor mesela adam. Evet abi. İşinin de mesela home office çalışan ve giriş evet. katında oturan bir adam. Çok özür dilerim. Hangi merdivenden düşme olasılığı? AVM'lere gitmiyor mu? AVM'lere gitmiyor mu? Trenler merdivenlerden daha mı tehlikeli yani? Evet yani evet. Daha hesaba göre. Evet, şimdi ilan sokması ihtimali 3,5 milyonda bir. Testiden ilan çıkması ihtimali evet. ve boğazından evet. içeri girme ihtimali. Testiyi koymamışlar buraya. O biraz daha az. O 3,7 gibi bir rakam tam şu anda onun hesaplamaları gelir devam ediyor. Bulur. Yani gelir gelir seni bulur. Gelir evet. gelir seni bulur. Bu radyasyon sızıntısına maruz kalma ihtimalimiz. Sızdırma. O buralarda sızdırma. Olmaz, açıklarda olur. Öyle deme Oktay, öyle sızar. Deme. Sızma olur biliyorsun. Radyasyona karşı hep paçalarını çorabının içine koyacakmışsın. Paçaları çorabının içine ve en sızma yakın... Sızma radyasyon. En yakın çukura girip ne yapıyorduk? Serpintinin geçmesini bekliyorduk. Serpintinin geçmesini. Şöyle bir cenin pozisyonu alıyorduk. Nükleer alıyorum. Diye bağırıyorduk, beyaz bayrak sallayıp. Evet, askerliğini yapan dinleyicilerimize ve tapınaklara iniliyor. Tapınaklara iniliyor benim bildiğim. Kesik kesik şey olursa hemen iki kat alttaki de. Yalnız radyasyonla şaka olmayacağını. Tapınak ne Oktay ya? Tapınak yer, sığınak yerine tapınak mı dedin? Bizi bir yere çekmeye bu kadar açık çalışmamıştı. Tapınaklara inebilir miyim? İki kat aşağıya veya üç kat aşağıya inmek. İki üç kat aşağımızda tapınak çözüm olmasına olabilir. Dikkat ya ben ediyoruz. O sığınağı da hiç anlamadım yani. Sığınağa girdin. Evet. Sonra ne yapacaksın? Çıkmayacak mısın oradan? Hayır, dost sohbetleri, arkadaş muhabbetleri. Serpinti de şey diye ki yarım saat 45 dakika bir serpinti olur. Evet. Ondan sonra yerleri süpürerek çıkabilirsin diye orada bir şey orada ne yapacaksın? Kafa dengi arkadaşlar bulup paso içeceksin Ege'cim. Paso içeceksin, radyasyona en güzel çözüm. Sığınaklarda. Aa, sığınak. Bana tapınak dedirtme tekrar. Tapınaklarda hayır. İndik sığınağa. İndik sığınağa. Orada yani radyasyondan öleceğine, açlıktan öl, güneşsizlikten öl, öyle mi diyorlar? Ya canım sen de niye... Ne kadar durabilirsin sığınakta? 35 yıl mı duracaksın? Ne zaman çıkacaksın? Aman canım, nasıl hepsini çıkacak? Cevaplayacağım. Hepsini kod montla mı? Çıkışla ilgili bir siren sesi var mı? Çıkışla ilgili... Var değil mi? Tehlike geçti diye bir şey var. Oyun havalarıyla çıkacaksın güzel böyle. Oo. Çok güzel. Kaldı be kabaracı. Sığınaktan geliyor, sığınaktan götür diye çıkıyormuşuz. Devam ediyorum. Bir Luna Park kazasındaki Ege'nin biliyorsunuz Paris maceraları esnasında evet, adamın doğru. en büyük derdi eğer bana bir şey olursa çoluğum çocuğum rahat eder diye bir düşüncesi vardı. Bunun olma olasılığı... Şimdi Walt Disney düşünsün diye ben oradan şeyden roller coaster'dan uçarken havadaki son sözüm olacaktı. Şimdi de Walt Disney düşünsün. 300 milyonda bir köpek balığı saldırısına maruz kalma. Aha ismi. İşte bu. Aha. Açıklarda olur o buralarda olmaz. Evet. 300 milyonda bir de bunun olasılığı var. Merdiven kaçtı Fahir? Oktay sen de 2,3 milyonda bir merdiven. İlan yani, sokması 3,5 milyonda bir. Benim bu yıl seyahat ettiğim yer Jaws'un çekildiği yerdi. Evet. Amerikalılar bu arada Jaws demiyorlar. Ne diyorlar? Jaws diyorlar. Zaten 2-3 kelimede ben çok büyük madar oldum. Bir Jaws, 2. Jaws ve Jumbo. Jumbo. Aa, o Jumbo muymuş? Bunu Jumbo alabilir. Jumbo diyorsunuz yani demediler tabii de. Ben hiç niye oğlum şey zaten yapmadım. Şarkısı var ya. Şarkısı hiç Coco aklı... Jumbo mu? E tabii ya ya ya Coco Jumbo ya ya ye. Ha, ben onu hiç düşünmemiştim. Ya, ya bir turistik belde. Jaws üstünden kendini tanıtır mı ya? Ya biz zamanında Van için dedik ya. Tanıtır abi. Van'ın canavarı. Abi bütün plajlarda böyle şeyleri falan var. Film burada çekildi bilmem ne. İşte adamı burada yediği ya, film, yer diye. Film burada çekildi diye yapılıyor. Bak mesela Jaws en son burada görüldü. Yani Jaws en son burada görüldü diye yapmıyorlar ama. Yani nasıl tanıtım yaptın da önemli abi. Yok yani işte burada bu sahillerde herkesi yedi falan diye. Buralara Jaws geldi mesela buralara dese. Cık, öyle diyor işte yalnız. Ya. Hayır film burada çekildi. Film diyor, burada abi. Geçiyor diyor. İşte bak. Ne kadar farklı. Rahat rahat donunu tabii giyip. İngilizce farklı tabii Türkçeden. Donunu giyip denize girebiliyorsun abi. Tam çeviri yaptığın zaman birebir karşılığı olmayabiliyor Oktay. Yani onu o şekilde düşünmek lazım. Doğru. Evet, bütün ikazlarımızı yaptığımıza göre trafikte olanlara. Ne yapacağız şimdi o zaman? Köpek balığına mı yatırım yapayım ben? Lotoya mı? Valla o senin tamamen. Ben... Lotonun şeyini vermedim. Bütün planlarımı ona göre dedim yaptım. Dedim ya bir lotonun çıkma olasılığı dedim. Çok zor dedim yani. Doğru zor demiştim. 720 ya, tamam. binde bir. 720 binde bir dedim yani. 720... Kolay olan bir şey var mı onu yapalım çok ya. Çok zor hayat çok zor Oktay. Çok zor yani. Bir ilan sokması bile bugün çok zor. 3,5 milyonda bir yani. İlan sokmak için bile araya adam koymak lazım onu anladık yani. O Uğur Dündar'a çıkan dedeyi bulmak lazım. Yani. Akrepçi dedeyi mi? Abi işte böyle hangi akrepçi dedi hangisi kendini ya? Sokturan Uğur Dündar, adam. Kendini sokturan. 30 yıl önce sokturup sokturup duruyor diyor o çubuklu adam mı? Aynı adam mıydı o? Çubuklu dede değil, çubuklu. O öbürü. Öbür dede değil çubuğuyla mi? Çubuklu su arayan dede adam. Ne yapıyor? Çubuklu dede. Hayır, su buluyordu. Ondan sonra akrep sokturuyordu kendini. Önce su buluyordu, sonra akrebe sokturuyordu. Sonra da testiden su içip ilan sonları için ömrü ama sonra da oturup kahvede paso içiyordu. Oh be Uğur Dündar, ne çektin be Uğur Dündar, nelerle uğraştın. Şimdi hakikaten çok mutludur herhalde. Evet ya. Takımları giyiyoruz oturuyoruz oraya falan diyordur yani. Yalnız onun... Dedelerin peşinde koştuk yıllarca. Orada dededen çıkıyor, leş gibi yerlere giriyoruz. Pastane diye seviniyor adam, bak düşün. Uğur Bey bugün pastaneyi basacağız. Hani oradan bir poğaça falan. Pastanenin hemen girişinden aşağı iniyorlar. Leş. Fareler, örümcekler, ilanlar içinde geçti ömür. Şimdi jilet gibi takım elbise. Yalnız Uğur Dündar'a bir çağrıda bulmak istiyorum. Şimdi o 70'ine yaklaşmış bir insan ya. Hı hı. Şimdi tabii insan o esnada pek çok kıyafet sahibi oluyor. Açık söylemek, açık konuşmak gerekirse. Ve böyle kravatları oluyor haliyle her takımına uygun. Fakat 30 sene öncesinin kravatlarıyla günümüz kravatları arasında fark var. Onları bir değiştirme imkanı olursa evin, çünkü insan bazen atmaya kıyamıyor. Çok para verdim ben buna zamanında. O zaman ben de bir Uğur Bey'e bir şeyde bulunmak istiyorum. Serzenişte mi? Buyurun. Uğur Bey merhaba. Ben Oktay Demirci de. Tamam. Uğur Bey merhaba, ben Oktay Demirci. Sizi dizilerde görmek istiyoruz. Nasıl abi? Bravo abi. Çok güzel. Yani burası Uğur Bey size değil. Ege, diğer arkadaşlarım. Uğur Bey'e söylemek istediğim senin de şey Uğur var. Bey'e söylemek istediğim bir şey var mı? Söyle Ege. Uğur Bey merhaba, ben Ege Kayacan. Çünkü, abi filminden falan şey bahset istersen. Filmi. Uğur Bey merhaba. Ben Ege Kayacan. Ben Ege Kayacan. Arkadaşlarım adına başarılar diliyorum. Ne bileyim ben öyle bir derdim. Başarı. Hayır, yeni projeleriniz var mı? Uğur Bey. Benim sorum Uğur Bey olacak. Uğur Bey, Ege Kayacan, Ankara. Yeni projeleriniz var mı? Teşekkür ederim. Arena. Tabii adam ya, güzel yıllarca Barış Manço'ya... Takip ettiğimi de gösterdim. İki talep, bir soru köşemizden bir kere daha veda ediyoruz sizlere. İki talep, bir soru. Sevgili dinleyiciler, iki talep bir sorunun sonuna geldik. Abi çok güzel köşeymiş bu. Önümüzdeki salı yeniden iki talep bir soruda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Yeni bir saat başına hepinize bir kez daha günaydın diyoruz sevgili dinleyiciler. Bu saat içinde yarışmamız olacak ve Ayhan Sicimoğlu konserine davetiyeler sizi bekliyor. Bunun dışında Gordion Alışveriş Merkezi'nden neşve paketleri var. Bu neşve paketlerin içinde sinema davetiyeleri ve köfte menüleri sizi bekliyor. Bugünkü araştırmamız biraz sizin yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz, yaratıcılığının ötesinde MacGyver, içinizdeki MacGyver'ı ve Rambo'yu ortaya çıkaran bir şey. Maksatları dışında kullanılan aletleri, araçları veya çöpleri soracağız. Çünkü bazı şeyler atılacakken yaratıcı ellerde bambaşka şeyler dönüşüyor. Evet. Ama hepsinden önce biraz neşve diyoruz. Oktay Demirci'den Oktay Demirci'nin biliyorsunuz skeçleri çok meşhur. Oktay Demirci'den bu sabah ilk skeçimiz Ne olsun? Ahşap boyama kursu skeciyle Oktay Demirci karşınızda. Şimdi bir ahşap boyama kursuna gidiyoruz. Tamam. Fış fış fış fış fış. Şankaya'da bir ahşap boyama kursu. Fış fış fış fış fış fış fış fış. Evet. Ahşaplarımızı boyuyoruz. Hocam. Efendim Falih. Hocam benimki olmadı. Bakar mısınız? Evet, olmamış. Evet, ahşap. Hocam. Evet. Benimki olmuş mu? Bakayım. Olmamış. Ahşaplarımızı boyuyoruz. Hocam. Efendim Falih. Benim boyam yok. Bakayım. Evet. Boyan yok. Bu seferlik kursun boyalarını veriyoruz sana. Ama bir dahaki sefere malzemelerini ve araç gereçlerini tam getir. Al. Kovayla verin. Evet. Haydi bakalım, bugünlük dersimizin sonuna geldik. Haftaya yeniden burada buluşuruz. Hoşça kalın. Ahşap boyama kursu. Evet. Ahşap boyama kursu skeci umarız hepimiz. Hepinize güzel dakikalar geçirmiştir sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Maksadı dışında kullanılan eşyaları bugün listeliyoruz. Hocam, shotgun. Bir şey söyleyebilir miyim? Hayır, iki kelime. Hayır, kurs bitti. Birbirinden hadi ayrı. Ya. Kurs bitti yani. Kurs bitti ama etkileri hala devam ediyor. İstersen Yıldız Kent dersi geçebiliriz. Aa, yarın da bir Yıldız Kent dersi. Ama onu hemen yapmıyorum. Evet, telefonlar şey gelmeye başladı. Ha, geldi mi? Açıklamadan. Evet. Dur bakalım dinleyicilerimiz hemen kapmışlar mı? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ece ben. Ece Hanım, buyurun, dinliyoruz sizi. Ben ojenin diş hekimliğindeki kullanımı hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Neyin? Ojenin. Oje. Hı-hı. Nedir, hasta çok böyle huzursuz olduğu zaman oje koklatıp yok, biraz rahatlatıyor mu? Yok yok, hayır. Biz daha çok preklinik laplarında öğrenciler olarak kullanıyoruz. Ne yapıyorsunuz onu? Canınız sıkılınca peki, oje mi sürüyorsunuz? O şekil. Yok yok, hayır. Şimdi protez yapmak için dişi birazcık kesmeniz gerekiyor. Kestikten sonra da protezi takmak için Siman adı verilen bir yapıştırıcı madde sürüyoruz. Bu tabii bir kalınlık oluşturuyor. Biz de buna para vermemek için laboratuvarlarda o kalınlığı ojeyle sağlıyoruz. Aynı zamanda döküm, belki bilirsiniz, metal altyapı, hani metal dişleri olan insanlar falan. Onu değerli metal de buna dahil mi? Altın mesela. Yok, onu kullanmıyoruz. Çok pahalı. Biz bakır kullanıyoruz daha çok. Siz iyice yani ucuza kaçıyorsunuz. Ojelerle, bakırlarla. Diş hekimliği dünyası nerelere gider? Bakır dişi kalaylıyorlar mı senede bir ya? Kalaylamazsan zehirlenirsin. Neyle, bakır çalayı, bakır çalayı olur. Ay, ben diyecektim ya. Özür dilerim. Yok, insanlara takmıyoruz ayıdayız. Sahte çenelerle kullanıyoruz. Sahte çeneler mi? Bence çok güzel bir dizi ismiymiş. Bence sahte de çeneler. Önce kitabı yazılması lazım, ondan sonra ama. Şimdi döküm çıktıktan sonra eğer dişe bol geliyorsa ters çevirdiğinizde düşüyor ama düşmemesi gerekiyor. Biz de hocalar anlamasın diye içine şeffaf hoca sürüyoruz. Sadece tam oturuyor. Erkekler ne yapıyor hanımefendi? Hadi kızlarda erkekler sürekli laboratuvarda ojemi sürer misin, ojemi sürer misin diye tabii yardım istiyorlar. Peki kokmuyor mu? Hoca anlamıyor mu onu? Oje kokusu? Da, çünkü oje kokusu ana kokusudur. Bakırı böyle küçük küçük rendeliyoruz diyeyim. Onu da tozunu ojenin üzerine serpiyoruz. Böylece mat bir görünüm oluyor. Ha, tozunu da ojenin üstüne. Peki bir şey daha soracağım Ece Hanım. Hiç ahşap evet, boyama kursuna gittiniz mi? Hayır, gitmedim. Gitmediniz. Teşekkür ederler. Daha menopoza girmedim. Ay, olur mu? Hiç öyle bir şey yok. Güzel kurs. Hayır, hayır, Allah korusun şey, ağzınızdan gel alsın. Biz de hiç gitmedik de yani nasıl oluyor diye merak ettik ama neyse, bakacağız hiç artık. Peki yok, teşekkür ediyoruz Ece Hanım. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bir de şey, oje çorap kaçınca da kullanılır. Aa, doğru ya. O zaman çok amaçlı ojelerle Ece Hanım. Emre abi Hacettepe diş hekimliğindeyim ben. Sizi çok seviyor. Dinliyorsa umarım duymamıştır. Beleşçi Emre'den mi bahsediyorsunuz? Ney Emre'den? Beleşçi Emre'den. Vallahi bilmiyorum. Soyadı ne? İsim vereyim, Yusuf Emre Neral. Ondan korkuyorsanız bizim ismimizi verin, çok rahat edersiniz. Tamam, teşekkür ederim. Bundan sonra çenelere değil Emre'nin girdiği derslerde elinize sürersiniz. Ama ben uğraşamayacağım diyorum. Çok teşekkürler efendim. Tamam, görüşmek ben üzere. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet, ojeyle başladık listemizde. Bakalım başka hangi materyaller amacı dışında kullanılıyor, onları göreceğiz. Bizim aklımızda bir serum lastiği vardı, sapan yapmak için kullanılan. Bir de kaset kapağı vardı. Kaset kapağı da çok yerde kullanılıyor. Kaset kapağı, çünkü arabamızın buzlarını temizlemek için kaset kapağı. İyi ki reklamcı olmadım Fahir ya. Fiord deterjanları, çünkü neden? Çünkü çok güzel temizliyor. Temel güzel ama neden? Çünkü temizlemek çünkü neden? Için. Yeni sloganımız. Bu seneki sloganımız ne? Çünkü neden? Sahte çeneler vakası. O zaman yazdık Ece Hanım'ın sahte çeneler oje. Yok bu başka telefonumuz. Vardı. Var var, olma mı? Yani olma hemen mı? Almak istemiyorum. Hemen almak istemiyor Ege, böyle biraz nazlanır. Hemen almak istemeyenler. Günaydın efendim diyelim ama düdük sesleri bizi elbette yoruyor, elbette yıpratıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aslı ben. Aslı Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş. Neredesiniz şu anda? Şu anda İstanbul yolundan Anadolu bulvarına girmeye çalışıyorum. Girebildiniz, girince haber verin, tamam mı? Çok kalabalık, tamam. Çok kalabalık bir yol değil mi Anadolu bulvarı? Çok kalabalık, pis evet. Yol. Evet. Peki efendim, nedir mücadeleniz Aslı Hanım? Nereye varmaya çalışıyorsunuz bütün bu mücadelenin sonunda? ODTÜ'ye varmaya çalışıyoruz. Ne yapacaksınız ODTÜ'de? Doktora yapacağım. Doktora yapacaksınız. Aa, ne güzel. Tam tesadüf, bugün mü? Bugün okuyacağım mu diyorsunuz? Okumak istiyorum diyor Aslı Hanım. Haydi kızlar, okula diyorum. Peki hangi alanda yapıyorsunuz çalışmalarınızı? Biyoteknoloji. Aa ne güzel. Cyborg mu? Yok. Biyolojiyle teknolojiyi birleştiren başka tek şey var. Cyborg var. Bir de biyogaz olabilir. Biyogaz. Biyogaz olabilir. Değil mi? Okulumun en çok verdiği tepki bu. Biyoteknoloji çalışıyorum da biyogaz mı yapıyorsun? Hadi ya biz biyoteknologların sıkıntılarını bilmiyorduk. Bu mudur? Biyogaz mıdır yani? Budur. Bir de tükürükle molekülleri yapıştırmamı tavsiye eden radyoculardır. Biz mi yaptık onu? O terbiyesizliği biz mi yaptık? Yaptınız. Hadi ya çok özür dileriz. Ama biyogaz aklımıza gelmemişti o sırada. Ondan tükürük dedik. Hem organik. Hem organik. Biyo dediğin. Yapış. İşte biyo dediğin nedir? Tükmük işte. Biyo dediğin. En organik şey ya tükmük. Tükmük. En doğru. Organik şey bir tükmük. İki şey. Kabahat. Küçük kabahat. Yani. Eyvah o da gelecekti şimdi teze. Buyurun efendim tezek hemen. Tezek mi dediniz? Tezek mi dediniz? Hiç yakışıyor mu aslan? Tez dedim, tez, doktora tezi. Ha o şekil, tamam. Peki, buyurun siz dinliyoruz aslanım. Elektrik kesilince şarjı yerinde olan laptop bilgisayarları aydınlatıcı olarak kullanılmaktır. Şarjı yerinde olan laptop. Işıldak yani. Laptoplar diyorsunuz. Nasıl? Işıldak laptoplar. Evet. Aslında bu cep telefonunu fener olarak kullanmanın bir... Aşama, üst metodu. Üst. Ya onu yaptılar ya orijinalle. Onun bir orijinalliği yok yani. Feneri de olabilir. Yalnız ama. Aslı Hanım çok güzel. Bir de hele bir de mesela bir kış gecesinde elektrikler gittiyse ve sizin evinizde kombiliyse o laptopun sıcacık o böyle şeyini yatağın de içine koyarsak bacaklarınıza koyup böyle ya da yatacaksan evet, artık. Var. Şarj adaptörünün ayaklarımızı ısıtmak için de kullanıyoruz öğrenciler. Ampulle de ısınabilirsiniz efendim. Ampulle de ısınabilirsiniz. Yani hem ısıdan hem ışıktan faydalanıyoruz. Şarj yerinde olan laptopla. Hakikaten evet. Çok güzelmiş. Çok teşekkürler Ece Hanım. Aslı Hanım. Oktay Ece deyince biz de oradan havayı... Ecek dedi Aslı Hanım. Ha. Oradan Ece de ben demedim. Peki Aslan kolay gelsin ederim. Efendim. Gerçek bir mühendis olduğunuzu gösterdiniz hepimize. Çok yani mühendisiniz bilmiyorum ama bir ortada bir enerji varsa ben onu bir şekilde değerlendiririm arkadaş. Var bir enerji, sinerji çok şükür var. Enerjiyi boşa harcayan, o ısınıyorsa ayağımı ısıtırım, ışığı varsa odayı aydınlatırım. Gerçekten de yarınlarımız çok güzel olacak sayenizde. Kolay gelsin efendim. Kolay gelsin. Güle güle. Evet bak ne kadar güzel ya bu şarj cihazının ısısı hakikaten güzel oldu. Ve şimdi bir telefon daha. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Ben Sedef. Sedef Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Şu anda ofisteyim. Ofistesiniz. İlk siz mi gittiniz Sedef Hanım ofise? Yok maalesef. Kaçıncı gittiniz gibi. Sedef Hanım? 5 galiba. 5 mi? Her gün sayıyor musunuz Sedef Hanım? Yok. <gittiniz? gülüyor> Zaten 10 kişi çalışıyoruz. Hesabı kolay diyor. Ona kadar saymayı biliyoruz. Hep rahat yani. İlk gelen kim oluyor ofise? Hep aynı kişi mi? Evet. Ona böyle bir laf atma oluyor mu? Genç mi o çalışan? Yok odaları temizleyen çay veren arkadaş. Yani onun dışında bu masa başı çalışanlardan hep erken gelen var mı? O da sekreterimiz oluyor. Hmm. Tamam, yani işi gereği önce geliyor evet. Yani, değil mi? Peki evet. İşi gereği önce gelmesi gerekmeyenlerden önce gelen kim oluyor? Önce gelen kim oluyor? Hamdi Bey var. O oluyor Hamdi genelde. Hamdi Bey değil mi? Evet. Aa, bu Hamdi Bey yok mu? Hızla tırmanacak o merdivenleri. Gülüyor musunuz arkasından? Ama Hamdi gene koşa koşa gelmiş falan. Yok hayır. Siz kıdemli misiniz iş yerinizde Sedef evet. Hanım? Evet. Korkuyorlar mı sizden yoksa böyle? Yok. Çekinmezler mi sizden Sedef yok, Hanım? Yok severler. Kaşınızı gözünüzü belertmez misiniz zaman zaman? Yok çok siz, gerekmedikçe belertmez. Siz geç kalsanız mesela size laf edecek biri anasından doğdu mu henüz? Ya da bir tane yerin... var tabii patronum. Var mı? Patronunuz mu? Pişman edebiliriz onu isterseniz. Teşekkür İster ederim. İster misiniz yoksa hiç girmeyelim. Gerektiği zaman size haber vereceğim tamam. Söz veriyorum. Teşekkür ederim. Buyurun Sedef Hanım. Ben ıslak mendil demek istiyorum. Deyin o zaman ıslak mendil deyin. Islak mendil diyorum ve normalde hani el falan silmek için gerekir. Vücudumuzu ama, da silebiliriz diyorsun. Küçük insanları evet. Dövmek için mi? Yok hayır. Ne? Ama en büyük yardımcı olarak kullandığım şey leke çıkartmak. Aa. Tabii. Acayip yani üzerinize her ne dökülürse dökülsün ıslak mendille. Sildiğiniz dakikada hiçbir leke kalmıyor. Ama o aşağı yukarı aynı görevi değil mi zaten ıslak mendilin bir görevi de o değil midir ya? Bir şeyi silmek evet doğru bir yani. Bir şeyi silmek ama leke çıkartmak benim bildiğim kadarıyla görevi değil. Biz onu tesadüfen keşfettik. Bir gün uçakta giderken arkadaşım üzerine toplantıya gidiyorduk. Kahve döküldü ve biz hemen uçaktaki ıslak mendillerle ay silelim falan yaptık. Aa, üstünde hiçbir tane leke kalmadı. Yalnız uçaktakiler çok kalite oluyor ondan farklı olabilir yalnız. Yok. Diğerleri de yapıyor aynı şeyi. Yine bir başka maceranızda üstünüze ne dökmüştünüz onu da alabiliriz. Mesela yıllar önce üzerime pantolonun üzerine dökülmüş bir lekeyi yıllar sonra hem de yani kaç kere yıkandıktan sonra sildim ıslak mendille ve çıktı yani. İnanılmaz. Zamanı da şey bana mısın demiyor yani. Demiyor evet. Kuru temizlemeci Vedat Bey bu konuda bakalım ne açıklamalarda bulunur. Çok üzülecek. Sedef Hanım çok teşekkür ederiz. Hamdi Bey'e de çok selamlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Hadi güle güle. Hadi hoşça kalın. Islak mendil mucizesini de ekledik. Bir telefon daha alalım ondan sonra reklama girelim. Sevgili dinleyiciler maksadı dışında kullanılan araçlar telefonumuz 210-30-30. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Herkese iyi günler. Günsel ben. Günsel Hanım hoş geldiniz. Bir yapar mısınız? Buyurun dinliyoruz. Sesim biraz kısık değil mi? Ege'nin bal ablası hatırlatayım yaz geçti unuttunuz herhalde. Valla onun sesi kısık sizin de sesin sesiniz ya, kısık. Otomatikman bal ablasısınız yani. İyisiniz umarım hepiniz. Teşekkür ederiz. Bugünkü sohbetle ilgili aklıma ilk gelen ama hiç de başıma gelip ihtiyaç duyup kullanmadığım yani bayan çoraplarını. Şöyle diyebilir miyiz? Aklınıza gelen başıma gelmedi diyebilir misiniz? Aklıma gelir bilirim. Herkes de bilir. Ama şükür ki böyle bir şeye ihtiyaç duyma durumunda kalmadım. Tamam işte aklınıza bayan gelen başınıza gelmedi. Bayan çorabı, vantilatör kayışı, motor kayışı olarak araç bozulmalarında kullanılır diyebiliyorum. Doğru. Yalnız o... Doğru değil mi? Bakalım doğru. Doğru mu? Evet doğru. Kapımıza bakıyoruz doğru. Ehliyet kurslarında da öğretilen bir şey. Efendim? Ehliyet kurslarında da öğretiliyor değil mi böyle kadın çorabını? Oraya alın bağlayın. Valla ben ehliyet alalı çok olduğu için çok hatırlamıyorum öğretildiğini ama öğretilmesi gerekir herhalde. Ama tabii yaz günü böyle bir şey başına gelirse çorabı nereden bulursun bilemiyorum. İşte erkekseniz nereden bulursunuz o da ayrı bir sıkıntı. Yani musluktan... arabada sürekli kadın çorabı mı taşınacak ayrıca? Musluktan sökebilirsiniz. Ama oradaki ilk yardım çantasının içinde bir tane de kadın çorabı atıverin canım. Şimdi ne olacak? İlk yardım çantasında oluyor. Yani, tabii. Olması lazım evet. Kesinlikle. Ya da reflektör hemen yanında kadın çorabı. Bankadan çıktın soygun yaptın hemen evet. Maskeni çıkar. Oraya bağla kayışa. Tabii yani kadın çorabının pek çok şeyi var fonksiyonu. Tabii paspas olarak kullanabiliriz. Eski kadın çoraplarından paspas örebiliriz. El beze olabilir. Musluk ağzına koyabiliriz. Musluk ağzında pislikleri altın diye. Süzgü. Çaydanlığa koyabilirsiniz süzgeç olarak. Çaydanlığa o biraz iğrenç olabilir ama yine de koyuyor. Ama boyunca iğrenç olmuyor da. Meraklısı var canım. Var kadın çorabı diyoruz o zaman. Gülseli Hanım çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Güle güle. Gagalıyor. Herhalde bu şarkının esprisi anlaşıldı sevgili dinleyiciler. Çok meraklısı varsa ilerleyen dakikalarda yine çalarız. Biz konumuza dönelim. Maksadı dışında kullanılan şeyleri soruyoruz. Kadın çorabı. Oje. Ve laptoplar. Laptop ışığı ve şarjıyla. Islak mendil. Bakalım başka neler eklenecek listemize diyoruz. Ve bir telefon daha alıyoruz. Ve macera dolu yayınımızda yeni araçları yeni kullanım yollarıyla öğreniyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Arzu ben. Arzu Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Trafikteyim. Trafiktesiniz. Kolay gelsin. Buyurun dinliyoruz sizi. İki tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi tül kullanıyorlar. Bu limonların etrafına sarıyorlar. Restoranlarda evet. Çekirdekleri çıkmasın diye. Bence güzel bir teknoloji. O ama o ben yani ne, gazlı ne tülü o? Gazlı bez o. Gazlı bez. Gazlı bez gazlı mi? Bez mi? Gazlı... Yok ya bazı yerlerde tül de kullanıyor çünkü daha sert oluyor. Böyle daha yerlerde. Zayıf görünüyor. Bir de gazlı bezin gazı şey olmaz mı Fahir? Limonla birlikte yok, gazlı... reaksiyona girmez mi insan gazlı vücudunda? Gazlı bez dedim işte hani o şeyde kullandığım sargı bezi gazlı bez dediğim. Tülü kullanıyorlar şık restoranlarda. Daha şık restoranlarda da crinkle perde kullanıyorlar. Ve organze kullanan yer de varmış. Evet kadife ben şey yaptım. Ama neşke. Ütü gerektiriyor işte organze. Maalesef. Öyle bir zararı var. Diğeri nedir Arzu Hanım? Diğeri de şimdi benim dişlerimde tel var. Tellerin böyle dudağınıza batıp ya da yanağınızı işte batıp bazen kesiyor çıkıntıları oluyor falan. Evet. Yanağınız alışmadığı zaman. Dişçi size mum veriyor. Mum mu? Böyle mumu biraz yumuşatıyorsunuz elinizde ve o telin üstüne ya da çıktı olan yerinin üzerine yapıştırıyorsunuz. Ya bu dişçilik dünyası ne enteresan hakikaten bir dünyaymış ya. Yani diş... tabii bildiğimiz bu beyaz mumun işlenmemiş hali herhalde. Yani ya, biraz para... Ham mum diyorsunuz. Çok akıllı ya diş hekimleri. Evet. Gerçekten çok akıllı. Ben mesela böyle bir sorunla biri bana gelse oraya ekmek koy derim. Yani ya da çiğnenmiş, çiğnenmiş ekmek. Veya et koyabiliriz. Et ağzı sulandırır. Ama o hemen düşüyor ya, ekmek falan düşer yani ağzından. Ama kabuklu mum kısmı... yapışıyor kalıyor gerçekten. Kabuklu kısmından koyacaksınız Arzu Hanım. Yani bir kısım kabuklu olur. Ama tabii mum daha kesin çözüm. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu arada mum başka şeyde de kullan... He yok, sabun kullanılıyor değil mi terzilerde? Kumaşı evet. Çizmek için sabun. Çizmek o sabun için. El sabunu mu? El sabunu evet. Olarak değil, onların özel değil. Bir sabunu var. Arap sabunu ama diyor. El sabunu olarak hani sert beyaz bir sabunu belki gene de kullanabilirsiniz ama onların sabunu özel. İz bırakan yani. Sabun diye biliyorum ben o. İzli sabun. Daha ince bir şey. Daha ince. Yeşil ve beyazı var. Ama o çok kullanılmaktan ince oluyor Arzu Hanım. O sabunu da size yazalım mı Arzu Hanım? Üçlediniz o zaman. Yassı. Yassı tamam, sabun yaz. Tamam yassı sabun yazacağız. Çok teşekkürler Arzu Hanım. Kolay gelsin size. Oktay yazar mısın? Yassı Arap sabunu diye yaz. Yassı sabun yazınca çünkü demokrat... demokrat derken. Demokrasi. Günaydın efendim. Günaydın. Oh be, bir beyefendinin sesini duyduk sabahtan beri. Ben de şey diye düşünmeye başladım. Bütün yaratıcı fikirler kadınlardan çıkıyor. Hiç erkekler bir aleti amacı dışında kullanamıyorlar mı diye düşünüyordum da. Beyefendi imdadımıza yetiştik. Kimle görüşüyoruz? Murat Ergin. Murat Bey dinliyoruz sizi, buyurun. Daha önce söylendi mi bilmiyorum ama öğrencilik yıllarından kalma kettle'ın içinde makarna yapma bir durum söz konusu ile ilgili. Nasıl yapıyordunuz kettle'ın içinde makarna? Direkt kettle'ı suyu ısıtma bölümüne basıp içine at makarnaları 10-15 dakika içinde oluyordu gayet güzel. Burada sonra kapağı kapalı olarak döktüğünüzde zaten suyunu da süzüyorsunuz, içinde makarna kalıyor sadece. Aynen, kesinlikle. Makarnayı da amacı dışında kullanmış oluyorsunuz bence burada biraz. Yani kettle da amacı dışında kullanılıyor da makarna da mesela içilmeyi denediniz mi hiç? Kettle'dan çıkan makarnayı bilmiyorum ama. Ne yapmayı? İçmeyi. Ha yok. Ya öyle bir şey olmadı, makarna suyu falan. Evet. Oluyor mu peki, güzel oluyor mu? Randıman alınıyor mu hakikaten bunu? Hayır, güzel oluyor. Bir de ocak olmayan evlerde sahan gibi şeylerde ocak olarak kullanan arkadaşlarım da oldu, şahit oldum. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Kettle'ı da ekledik listemize. Teşekkürler, iyi günler. Teşekkürler. Bu sabah dinleyicilerimizin telefonlarında sıkıntı var gibi geliyor bana. Kesik kesik geliyor, yoksa kesik, hep kesik. Böyle kesik bölgelerden mi arıyorlar? Kesik çayır biçilir mi diyoruz ve yeni dinleyicimize ne özgürlüğün efendim diyoruz. Kurtaramadın Ege. keşke olsaydı döndüğün yerde telefon olsaydı. Döndüğün yerde biri olmayınca. Günaydın efendim. Günaydınlar, merhaba. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Elif ben. Elif Hanım kaç yaşındasınız? 22. 22 yaşındasınız. Maşallah. Hanım hanımcık evet. Bir sesiniz var. Böyle şey misiniz? Arkadaşlarınızın yanında biraz daha ufak tefek misiniz siz? Minyon musunuz? Evet, minyonum. Minyon hanım. Buyurun evet. Efendim. İş yerinde misiniz Elif hanım? Hayır, yurttayım. Derse gideceğim az sonra. Kolay gelsin. Yeni mi açıldı okulunuz? Evet, bu sene yeni açıldı, son senem. Nerede okuyorsunuz? İTÜ'deyim. İTÜ'desiniz. Aa, İstanbul'dan mı arıyorsunuz bizi? Evet, evet, İstanbul'dan arıyorum. Ha, ne güzel. Hangi bölümde öğrencisiniz? İnşaat mühendisliği. İnşaat mühendisliği. Kolay gelsin efendim. Ne olmak teşekkür istiyorsunuz ederim. İleride? Alanda mı çalışacaksınız yoksa böyle biraz şantiye dışında başka şeyler mi düşünüyorsunuz? Vallahi bütün yaz bana da bu soruldu. Ben de bu soruya cevap bulmaya çalıştım. Bulabildiniz mi? En azından mezun olduktan sonra bir şantiye bitirmek istiyorum. Bir şantiye mi olsun zaten. Diyorsunuz? Herkesin bir şantiyesi muhakkak evet. Yani. Herkesin bir şantiye tecrübesi illaki olması gerekiyor diye nihai iş nihayetinde. Peki şantiyede çalışırsanız nasıl gidersiniz oraya? Yani böyle daha erkeksi kıyafetlerle mi yoksa ben kadınlığımı her yerde gösteririm gibi bir yaklaşımınız mı olur? He. Botlar falan mı giyersiniz yoksa böyle daha rahat şeyler mi? Rahat şeyler tabii. Öyle kadınımı her yerde gösteririm tadı maalesef şantiyelerde geçerli değil. Stajımda mesela sürekli tulum giydim. Tulum giydiniz. Ama size yakışıyor. Minyonsunuz ya, tulum da yakışıyor. Yani tabii başka türlü işte kot, tişört veyahut da o yani. Bir kot bir tişörtle yapamayacağım şey yoktur diyor Elif Hanım. Yani, güzel bir mesaj evet. Verdiniz bence evrene. Elif Hanım güzel oldu. Peki amacı dışında siz çok şey kullanıyorsunuzdur yurtta kalan bir öğrenci olarak. Evet evet gerçekten. Neler keşfettiniz? Mesela yeni kullandığım bir şey. Diş fırçalarımı eskiyen diş fırçalarımı saklıyorum bir yerde. Onları genelde ayakkabı temizlemek için kullanıyorum. Çok başarılı oluyor gerçekten. Hı-hı. Ne kadar güzel. Diş fırçası. Yani diş fırçası eskitmek de kolay değil. Mesela ben 7 yıldır falan diş fırçası gücür gücür duruyor yani. Vallahi benim babamın diş fırçası 30 yıl aynı evden başka eve, öbür eve, öbür eve hep aynı şekilde. Şimdi de sen kullanıyorsun değil mi? Yani o baba yadigarı. Baba yadigarı bırakılır mı diş ya? Diş fırçası olan evler ne mutlu evler onlar. Başka ne var Elif Hanım? Başka bir de abimlerden bir tecrübe var. Genelde askerler kullanıyorlarmış. Kadın pedlerini ayaklarına koyup mantar olayını engellemek için. Yok galiba. Öyle bir şey ya. Bize de o kadar vatka alıp gönderdiler ayakkabı vurmasın diye de hiç alakası yok. Yok ya kullanan var niye? Yok ya öyle bir şey yok ya. Ayakkabı alıştıktan. Bilmiyorum tecrübe etmedim hiç. Alıştıktan sonra. Alıştıktan sonra tabii ki. Ama derseniz ki tavuk satılıyor. Tavukların o satıldığı o ambalajlı şeyin altına ped koyuyorlar. Evet o yani. Evet o doğru. Onu bilmiyorum artık. Onu ben de bilmiyorum. Ege de bilmiyor galiba. Bakıyoruz çünkü Fahir'e. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. İyi dersler sen de. Hadi gidelim. Sağ olun. Evet. Çok güzel. Hakikaten de bir markete girdiğimde bundan sonra etrafa bakarken değişik bambaşka şeyler göreceğim. Orada ayakkabı reyonuna mı geldik? Hijyenik reyonunda mı dolaşıyoruz diye değişik düşünceler olacak kafamda diyoruz. Günaydın. Bu arada niye hep kadın şeyleri koyuluyor asker botunun içine ya? Başka bir şey de mi var onun mesajı? Kadın. Vatka. Tabii kadın pedi falan filan hani böyle bir yanımızda bir hanımefendinin sıcaklığını hissedelim derdim. Kadın pediyle mi? Alo. Günaydın efendim. Merhaba, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Veteriner Bahadır. Bahadır Bey hoş geldiniz. Var mı veteriner dünyasında da maksadı dışında kullanılan şeyler? Yok, veteriner dünyası değil de günlük yaşantıda böyle çok örnek var. Daha doğrusu neredeyse hayatımızdaki birçok şeyi kendi amacında kullanmıyoruz hepsini neredeyse. Değil mi? Değil mi? Değil mi? En başıma gelen el ilginç bir tanesi, o zaman Şişli'de oturuyorduk. Şişli'de bir apartman güzelin halin yaman aynen o lüks dairelerden o eskinin lüks dairelerinden bir tanesinin içine oturuyorduk. Evin toplam salonu diğer 3 odasından daha büyüktü. Vay be çok güzelmiş. Ne oldu da işler ters gitti Bahadır Bey geldiniz buraya? Aa, müzik için ben Ankara'ya geri döndüm. Müzik için döndünüz. Ama niye oldu bence döndüğünüz odalar küçüktü evde. Bir anda veterinerlikte mi buldunuz? Yok tonmaster yani veteriner ilaç firmasındaydım. Tonmasterlik yapmak için hayalimin peşine koştum Ankara'ya ama o da olmadı. Tekrar mesleğime döndüm. Mesleğinize döndüm. İstanbul'a da dönemediniz çünkü Şişli'deki apartman aynen, da gitti. Aynen. Yok çocuklar oldu burada. Bir daha çocuklarla İstanbul'a taşınmayı göze alamadım. O zor olur tabii çocuklar. Ne oldu ev kira mıydı kendinizin miydi? Yok kira. Daha şimdiye kadar eve dinemedim maalesef. Hmm. Peki efendim buyurun dinliyoruz sizi. Şişli'ye çıkmıştık gezmeye. Daha o zaman çoluk çocuk yoktu. Yolun kenarında böyle büyük salata kaseleri satan cam evet. Bir adam gördük ama çok ucuza satıyor. Evet. Mesela şimdinin 10 liraya 3 tane falan gibi. Biz bir sürü aldık eşe dostla hediye götürelim diye. Ondan sonra zar zor taşıya taşıya bunları eve götürdük. Eve gidince eşim birdenbire bir tanesini kapıp banyoya koştu. Çamaşır makinesinin kapağını açtı ve yanına koydu. Meğersem çamaşır makinesinin içeri doğru girintili bir cam bölümü vardır ya. Evet. O muymuş? Oymuş. Yani tamamen birebir aynıydı ama biz onları yıllar yılı tabii salata kasesi olarak kullandık. Herkese de hediye verdik. Çamaşır makinesi camları salata kasesi olarak kullanılıyor. Bu arada bir de piyasaya sürülüyor anladığım kadarıyla. Evet ya adam çıkma mı buldu ne yaptı bilmiyorum çok ucuza satıyordu. Ama çıkma olsa anlaşılmaz mı ya çizik çizik olur o. Tabii canım. Yok çıkma derken yani fabrikanın mesela kullanımı arttığı bitmiştir. Onları satmak istemiştir. Adam da alıp piyasaya doğru, bağdır, satmıştır diye. Siz de tabii. Mantıklı bir çözüm arıyorsunuz. İlk aklıma kendiniz. Gelen şeyi söylüyorum. Siz bu konu üzerinde zaten düşünmüşsünüz. onu, büyük ihtimalle o dediğiniz gibi fabrikanın kalite standartını tutturamayan ürünlerdir. Peki, o zaman... Ama ona baktım çapak mapak var mı sağında solunda çatlak matlak öyle bir şey de yoktu. Çünkü yürüme yapar gibi şeyler de aman ne güzel canım. Çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. Alo. Teşekkür ediyoruz Bahadır Bey. Ne diyelim buna? Çamaşır makinesi salata kasesi. Yediğiniz salatalarda yanınıza kar kaldı. Yani, kar kaldı. Şöyle olabilir. Eski çamaşır makinelerimizi mesela vermeden atmadan önce o şeyi alabiliriz. Çamaşır makinesinin kendi de şey olur. Sehpa olur. Üstünde salatanı gayet güzel yiyebilirsin. Çatalını da koy o deterjan çekmecesine. Bitti. Mesela gitti. Oturdun salata geldi. Aa çatal nerede? Huşt. Çekmeceye çıkar. Ne oldu salata yedik. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz efendim? Eda ben. Eda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim şimdi bundan sonra sadece ürünü anlatmıyorsunuz bir de kullanımı örnekle açıklayalım. Evet onu istiyoruz. Lütfen. Tamam ben şöyle bir örnek vereceğim. Buyurun. Ben şimdi üniversiteden mezun oldum. Kendi evimi tuttum, taşınıyorum. O sırada babam da Ankara'dan Antalya'ya yerleşeceği için evdeki bütün eşyaları bir kamyona yükleyip bana göndermiş. Siz nereye taşındınız hanımefendi? Siz ben Ankara'da kendi Ankara'da evinize taşındınız. Kendi ailenizin yanında. Evet. Yok hayır, kendi evimi açıyorum. Babam da Ankara'da yaşarken Antalya'ya taşınmaya karar verdiği için onun evindeki eşyalar bana devrediliyor. Evet. Güzel mi eşyalar yoksa uyduruk uyduruk eski tip eşyalar mıydı? Birazcık eski kitap olsun da eder yani. Antalya'da çok özür dilerim Eda Hanım, bir şey soracağım. Babanız Antalya'da ev yapmadı mı kendisine? Yaptı ama sanırım yeni, yani yeni eşiyle yeni eşyalar filan. Eskiler size kaldı. Yeni eşyalar yaptı. Evet, eşyalar tamam. Bana kaldı. Tamam. Süper olmuş. Şimdi hala o eşyaları mı kullanıyorsunuz? Şimdi hala işte yarı yarıya birazını değiştirdim, biraz da eski duruyor filan ama şimdi büyük bir evden küçük bir ev eşyalar gelince benim salonun ortasında eskiden babamın mutfağında duran böyle altı eğmeli bükmeli demir olan, üstü cam olan bir masa vardı. O benim salonumun ortasında kaldı çünkü evimin hiçbir yerine sığdıramadım. Bir de ağırdır o, siz tek başınıza orada oraya taşımanız da kolay değil. Siz de mi minyonsunuz Eda Hanım yoksa? Ya minyon değil mi bilmiyorum. Kaç boyunuz? 1.75. Minyonsunuz. 1.75'e minyon mu olur ya? Tabii maşallah. Canım, maşallah. Ayak numaranız baba yiğitsiniz yani. Ayak numaranız kaç Eda Hanım? 38-39 falan. 40-40. Hadi hadi. Kalıbına göre 40. Bazı ayakkabılarda 40 giyiyorum. O zaman biz beraber kullanabiliriz bazı ayakkabı. Dinleyicilerimizle öyle bir havuz yapsak evet, ya. Evet ya, ayakkabı havuzu o kadar para. Radyo ottu mantar saçıyor diye de şey olur. Haber oluruz gazete. Sonra ne yaptınız Eda Hanım? Sonra o masaya birkaç arkadaşımın yardımıyla ben kapının girişine ittim. Çünkü atsam nereye atılır ne yapılır bilemedim. Bir süre kalsın bakalım dedik. Ama sonra o orada portmanto görevi üstlendi. Gelen çantasını asıyor, montunu atıyor üstüne falan. Yaklaşık 3 yıldır ben onu portmanto olarak kullanıyorum orada. Şemsiye falan da sokabiliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Öyle perforje bir şeyse. Evet, peki. Aynen öyle. Ama şimdi bunu bize bir de hikaye olarak anlatabilir misiniz? Şey gibi mesela, ben bir örnek veriyorum. Eve girdim mesela, elinde ıslak şemsiye. Ne yapacaksın? Evet, direkt böyle o ayakların eğmeli bükmeli yerlerine bir yerlere eğmeli bükmeli diyorsunuz. Eğmeli bükmeli. Ayak teşekkürler efendim. Ayak konusunu yine açtınız yalnız Eda Hanım. Biz evet. Kapatıyoruz, siz açıyorsunuz ayak konusunu. Aklım kayıyor. Peki Eda Hanım. Teşekkür ediyoruz, güle güle. Teşekkürler, görüşürüz. Son bir telefon daha alalım, ondan sonra coşkuyla reklamlarımızı dinleyelim. Bakalım hangi gereci, hangi amaç için koyacağız listemize. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Çağrı. Çağrı Bey, hoş geldiniz. Buyurun, hoş dinliyoruz sizi. Hacettepe Üniversitesi'nden arıyorum. Antropoloji laboratuvarından. Ne güzel. Antropoloji laboratuvarında neler yapılıyor? Antropoloji diye geçiyor. Antropoloji. Ne oluyor antropoloji? Şurada binlerce iskelet var ve onları yıkayıp temizleyip restorasyon etmek uğraşıyoruz. Ama kısmet inşallah bizim iskeletlerimiz de böyle hayırlı ellerde. Çok enteresan. Hepsi aynı döneme mi ait Çağrı Bey? Yok, çeşit çeşit. Yani 12 bin yıldan Bizans dönemine kadar. Onlar da birbiri için bir enteresan o zaman yani, değil mi? Tabii ki farklılıklara sahip hepsi. Ne çeşitliliği kutsuyorsunuz yani hep beraber orada. Aynen öyle. Nasıl başlanır? Yarın öbür gün kendimizi o işte bulsak. Evet. Mesela bize bir çuval mı veriyorlar? Nasıl veriyorlar? Yok, kaz alanından koliler halinde geliyor. Koli içinde. Tamam. Evet. Ekmek kasaları oluyor, normal koliler oluyor. Kafadan mı başlanıyor yani? İlk önce kafayı nereden başlamak lazım iskelet dizerken? Ayırıyorsunuz iskelet parçalarını, kafa, ayak, el bilmem ne. Ondan sonra ona göre kürek kemiği, uyluk kemiği falan filan. Aynen öyle. Leğen kemiği. Zor mu bulmak peki onları? Yani değerli mi laboratuvar? Tabii ki. Laboratuvar için değerli malzemeler mi o iskeletler? Evet, hem de epey değerli. Çok değerli. Yok, peki, sarf malzemesi o. Şey midir bu Çağrı Bey, ne derler? Tek kişinin yaptığı iş mi? Yoksa birkaç kişi mi yapıyor? Yani kazı alanından buraya geldikten sonra ben şu an bir arkadaşımla beraber bu laboratuvarda çalışıyorum. Selam var hatta size şu anda. Siz de çok selam söyleyin. Diğer arkadaşlara da iskelet tüm arkadaşlar ve iskeletlere de selam söyleyin. Şey gibi laflar oluyor mu ya? Yani Çağrı, leğen lazım. Leğen var mı sende fazla diye. Bir gün bir Alman dilinden bir hoca gelmişti. Beli tutulmuştu. Bizim hocamız da şey demişti. Yedek parça mı lazım sana demişti. Etiki etiki diye bayağı gülmüştünüz. Hocalar arası espriler. Her dalın kendine göre esprisi var. Tabii aynen canım. Öyle. Buyurun efendim. Şimdi dinliyoruz. Çakmakla biri açmak ve sallanan bir masanın altına kağıt koymak. Doğru bak, kağıdın Yani en basit şeyler gibi görünüyor ama kağıdı katlayıp bambaşka evet. amaçlarda kullanmak en önemli şeylerden biri. Çok siz çakmakla bira açabiliyor musunuz bu arada Çağrı Bey? Efendim? Çakmakla bira açabiliyor musunuz? Evet, epey elimi yaralaya öğrendim ama sonunda açabiliyorum. Daha önce ne yapıyordunuz? Ağızla mı açıyordunuz? Yok, koyuyordum sert bir zemine, vurdum mu tepesinden. Vurdum mu da diyorsunuz? Çağrı Bey, elinizdeki iskelet kafalarından biriyle bira açmak mümkün müdür yoksa kırılır mı? Kırılır. Hoca da gelir ondan. Ve de gönlü kırılır. Yani olur mu iskelet öyledir yani bir... Niye 12 bin sonra bir tane bir mesela? Bir meftaya bu kadar saygısızlık. Abi bir de ne dedi telefon konuşmasının başında? Çok değerli demedi mi Çağrı Bey? Evet, adam hasret de. Kalmıştır ya. 12 çok... bin yıldır yatıyor. Bir de hoca gizliden şeyi vermiş işte. Yedek parça olarak kullanılabiliyorsa iskeletin de bir parçası gittiği zaman senden yedek parça olarak kullanır bu sefer hoca. Valla üstlerine zimmet. Değil mi? Benden koyuverir. Çağrı Bey siz bize bakmayın ya. Siz aynen devam. Ama sakın birbiriyle karıştırmayın. Onun şeyini öbürünün... şeyine koymayın yani. Ha, evet, o zaman ne çıkar ortaya bilmiyorum yeni bir tür olarak. Çağrı Bey bir de şey yapıyorlar ya. Sizin alanınıza giriyor mu bilmiyorum da hani iskeletin üstüne böyle bir et yapıyorlar bu kesin böyle bir adamda. Rekonstrüksiyon ha evet giriyor bizim bölümümüze giriyor. Ha, nasıl anlaşılıyor yani böyle bir kemik yapısından tahmin mi ediliyor? Yani belirli yerlerin doku kalınlıkları var. Hmm. Koduk mudu diyorsunuz oraya. Ha. Çağrı Bey bir gün gelsek gezebilir miyiz sizin laboratuvarı? Tabii ki. Dokunmadan tabii ki. Hiç dokunmayacağız. Dokunmayacağız. Beklerim. Tabii ki beklerim buyurun. Söz verin. Gidelim, tamam. Gidelim mi? Çok teşekkürler Çağrı Bey. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Radyo Tümarası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bugün sizlerin yardımıyla amacı dışında kullanılan eşyaları listeledik. İki şanslı isim açıklayacağız. İlk isim Ayhan Sicimoğlu'nun konserine davetiye kazanıyor. İki kişilik o piti piti karimeyle sepetimizden çıkan isim. Sedef Hanım ıslak mendille leke çıkarma konusunda bir numara. Hamdi Bey'e de buradan bir selam gönderiyoruz. Sedef Hanım'ı tebrik ediyoruz. Sedef Hanım'ın numarası bizde yoksa hemen arasın. Arasın davetiyesini nasıl kazanacağını ayrıntılarıyla öğrensin. Ve diğer isim Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve Paketi kazanan isim. Çağrı Bey oluyor o da. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve Paketini kazanan isim Çağrı Bey. Hep iskelet nereye kadar? Biraz da et. Et i̇skelet, görsün adam. İskelet etsiz kaldı. İşte o kemiklerin çevresinde top top et olacak bir köfte menüsü ve iskeletin o huzursuzluğundan uzaklaştıracak güzel bir film. Çağrı Bey bekliyor arkadaşıyla beraber. Laboratuvardaki arkadaşım olur yoksa başka özel birisi mi olur onu artık bilmiyoruz ama. Çağrı Bey bilir onu. Çağrı Bey'e iyi eğlenceler diliyoruz. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar radyonuz olacak sevgili dinleyiciler. Hepinize güzel bir gün diliyoruz ve veda şarkımızı trallala diye dinlemeye başlıyoruz. Altın yıllar. My, my, my Altmışlardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar hafta içi her gün 12'de Radyo Orta'da. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Orta'da. Modern Sabahlar sona erdi.